Medine'yi Münevvere'ye getiriyor. İşte sahabenin Peygamberimizin sözünü anlayış şekli, Peygamberimizin sözüne itaat ediş şekli de böyle. Ve akabinde biz farz namazların 4 rekata çıkarıldığını görüyoruz. Çünkü artık sefer zamanı, müşriklerden korku ve müşriklerin zulüm, baskı altından kurtulmuşluğun bir müjdesi aynı zamanda. Biz bunu seferilik hariç öğle, ikindi ve yatsı namazlarının farzlarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle ne yapılıyor? 4 rekata çıkarılıyor. Daha evveliyatında bu saydığımız namazların farzları 2 rekat olarak kılınıyor idi. İsra ve Miraç hadisesinden evvel Müslümanlar Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın Müslümanlara öğretmiş olduğu sabah ve akşam 2 rekat namaz kılmak suretiyle Rablerine ibadet ediyorlardı. Sadece namazlar, bildiğimiz bu namaz, rükû ve secdeli namazlar Müslüman ümmetine has bir namaz değil ha. Bütün tevhid akidesi üzerine gelmiş olan ümmetlerin hepsinde namaz ibadetini görüyoruz biz. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan tutun, Ulul Azim peygamberleri ve bütün 25 peygamberi de ismi zikredilen Kur'an-ı Azimüşşan'daki peygambere tabi olan ümmetlere bakın, hepsinde de namaz ibadetini görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da İsra ve Miraç hadisesinden evvel sabah ve akşam olmak üzere Cebrail'in öğretmiş olduğu 2 rekat, 2'şer rekat namazla. Peki İsra ve Miraç hadisesinden sonra anlatmıştım, hatırlayanlarınız vardır. Bu namaz hediyesi, evet hediyedir, namaz hediyesi bize günde 5 vakide اِنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْغُوتًا. Öyle değil mi? Kur'an-ı Azimüşşan Nisa suresinde böyle diyor. Biz müminlerin üzerine mutlaka namazları belirli vakit üzerine farz kıldık. Ayetinden sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah, öğle, ikindi, akşam ve yattı. Ya ne kadar da çok imiş. Peki bunların İsra ve Miraç hadisesinde 50 vakit olduğunu Efendimizin Suyuti öyle söylüyor. 50 vakti indirmek için Musa Aleyhisselam'dan aldığı güzel nasihatler neticesinde 5 vakide indirilme hadisesinde yine İsra ve Miraç hadisesinde size ne yapmıştık? Arz etmiştik değerli din kardeşlerim. O halde kim 5 vakit namazı hakkıyla eda ederse Allahu Azimüşşan Subhanehu ve Teala Hazretleri de ona 50 vaktin ecrini ne yapacaktır? Süleyman Çelebi'nin söylediği gibi 50 vaktin ecrini ona atayacaktır, verecektir. O halde elimizden geldiği kadar namazlara, keşke vaktimiz olsa da namaz ibadetinin, es-salatu imadü'd-din, namaz dinin direğidir. Kim namazı terk ederse dininin direğini yıkmıştır, çatısını üzerine geçirmiştir. Hadis-i şerifini de şöyle bir buradan sizlere aktarabilseydik. Peki şimdi seferlere çıkıyoruz, öyle değil mi? Seferlerde farz namazları, yani öğle, ikindi ve yatsı namazlarının farzlarını 2 rekat kılmak İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine göre nedir değerli din kardeşlerim? Azimettir, ruhsat değildir. Özellikle söylüyorum. Ya hocam ben kılsam ne olur ya? Bak evvelki seferiliklerle şimdiki seferilikler arasında farklılık çok var. Yani birisi uçakla gidiyor, diğeri deve sırtında diyemezsiniz. Seferilik hükümleri bizler için asırlar sonra da olsa, ilahiyemil kıyameye kadar da olmuş olsa ne yapacaktır? Bizim için var olacaktır. O halde farz namazları 4 rekat seferi isek, 90 kilometre ve üzeri 15 gün kalmaya niyet etmişsek, 4 rekatlık farz namazların hepsini 2 rekat İnşallahur Rahman kılacağız. Ya ben 4 rekat kılacağım, bir Müslüman söyleyemez, diyemez. Çünkü ruhsat değil, azimettir. Kesinlik arz eder değerli kardeşlerim. Bu da Hüseyin hocamın inşallahur Rahman cumartesi günleri dersinde, fıkıh dersinde işleyeceğini ben ümit ediyorum seferilikle alakalı. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz Mescid-i Nebevi inşa edildi. farz namazlar Hazar'da ve Sefer'de nasıl olacağı teşkili yapıldı. Akabinde şimdi Müslümanlar camiye gelecek, öyle değil mi? Bir sisteme oturtulması lazım. Müslümanların camiye çağrılması lazım. Nasıl çağrılacak Müslümanlar camiye? Sahabelerle biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında bir şey yoksa istişare ederdi. Yani edille-i şer'iye diyoruz ya, ilahiyat dilinde biz buna böyle söyledik. Kitap, sünnet, icma, kıyas falan yok ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun için sahabeyle iştirak eder. Nasıl çağıralım bu sahabeyi, bu arkadaşları içeri? Camiye, peki çan çalarak, boru üfleyerek, bayrağı göndere çekerek, ateş yakarak. Ve dahi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istişare ve şavirhum fil emr uyarınca, değerli din kardeşlerim, istişare ediyor. Sahabeye bakın, diktatör bir rejim değil. Ben şunu yaptım, böyle olacak diyen bir Resul-i Kibriya değil. O Efendiler Efendisi Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri, değerli din kardeşlerim. Çan işi Hristiyanlara benzemektir. مَنْ تَشَبَّهَا بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ Kim bir kavme benzerse o da onlardır, onlardandır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İbadetlerde benzemek, Allah muhafaza, Allah muhafaza buyursun, insanı şirke götürür. İbadetlerde. مَنْ تَشَبَّهَا بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ Hadis-i şerifinin sırrına ermemek için boru çalınması da Yahudiler, ateş yakılması bu da Mecusiler. Peki ne yapacağız? Bütün müminlerin hepsi, değerli din kardeşlerim, evlerine gidiyor. Yarın sabahleyin diyor, inşallah burada bizler buluşuruz diyor. O gece rüyasında Ensar'dan Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh, Ensar'ın ileri gelenlerinden. Bakın o kadar çok içerlemiş olacak ki rüyasında elinde ruban denilen çan bir kişiyi görüyor. Diyor ki o çanı bana ver, ben çalayım da diyor müminlerin hepsini namaza çağırayım. Peki biliyorsunuz, bakın çok önemlidir. Niçin davet ediliyor biliyor musunuz? Müslümanların, ashabın birçoğu namazdan evvel geliyorlar. Namaz vaktine kadar işinden gücünden oluyorlar. Diğerleri namaza geç kalıyorlar. Cemaatle namaz kılamamanın hüznünü yaşıyorlar. Bir arayış içerisinde. Bir çan diyor, o çanı bana ver ki rüyasında Abdullah bin Zeyd, o çanı ben çalayım. O güzel şahıs, manevi suretteki şahıs diyor ki, çanın yerine geçecek, ben sana ilahi kelimeler diyor öğreteyim. Sen de diyor onu sevdiğin kardeşlerinle paylaş diyor. Ve şimdiki ezan lafızlarının hepsini elhamdülillah Allahu Ekber nidalarıyla beraber biliyorsunuz değerli din kardeşlerim bize kadar intikal ediyor. Her ne kadar ezanın başka dillere tercümesinin yapılması istenilse de ezan ilahi bir mesajdır. Malezya'dan Endonezya'ya, Mısır'dan Kuveyt'e, Arabistan'dan Amerika'ya, Kenya'dan Mogonda'ya kadar her yerde birlikte beraber birbirlerinin mekanlarını ziyaret eden Müslüman din kardeşleri o ülkeye girdiği andan itibaren namazın vaktinin girdiğini ezan-ı Muhammedi'den öğreniyorlar. Onun için ezanın başka dillere, Arapçadan başka bir dile tercüme edilmesi mümkün değil ve ilahi mesaja atılmış en büyük darbedir diyoruz. Onun için değerli din kardeşlerim, Abdullah bin Zeyd hemen Efendimiz'e geliyor. Ya Resulallah diyor, ben gece rüyamda bir insanın bana gelip bu kelimeleri öğrettiğini gördüm. Hemen diyor, sen bunu Bilal-i Habeşi'ye öğret. Ben zaten sizi salıverdiğimde bu ezanın lafızlarını biliyordum. Ama birinizin istişare yoluyla bunu bana tevdi edeceğini Rabbimle istişaremde öğrendim. Bu güzel insan da sen oldun. Bakın Siyer-i Nebi Zeyd bin Sabit'i yıllar sonra anıyoruz. Elhamdülillah. Allah kendisinden razı olsun. Ve Bilal-i Habeşi radıyallahu anh bu ezanın lafızlarını öğreniyor. Mescid-i Nebevi'de değerli din kardeşlerim, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Hayyalel salah, hayyalel felah. Bunlar tabi tekerrürendir. Şimdi geçenlerde bir kardeşiniz bir sual sordu. Dedi ki hocam, bu Araplar dedi, Arabistan'dakiler dedi, kâmeti bile doğru dürüst yapamıyorlar dedi. Bizim yaptığımız gibi nerede dedi ya hocam dedi. Tabii ki bizim yaptığımızda doğrusudur. Ancak Bilal-i Habeşi'den rivayet edilen kâmet türü Arabistan'da, Mekke'de ve Medine'de yapılan kâmet türüdür. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Bilal-i Habeşi ezanın lafızlarını okurken Es-salatu hayrun minen-nevm, sabah namazında bunu ekliyor. Namaz uykudan hayırlıdır. Es-salatu hayrun minen-nevm diyor bakın. Şimdi en-nezafete minel-iman. Temizlik imandandır. Ben bunu temiz olmayan kardeşlerimi gördüğünde hadisin ne kadar bizim için önemli olduğunu veya yolda yürürken kamuya açık olan yerlere affınıza sığınarak söylüyorum, burnunu silenleri veya kamuya açık olan yerleri kirletenleri görünce Efendimizin en-nezafete minel iman sözünü, yani temizlik imandandır sözünü söylemesinin asıl gayesini anlıyorum. Peki es-salatu hayrun minen nevmi niye anlıyorum biliyor musunuz? Demek ki yaz günlerinde bir rehavete kapınan sahabe, ashab kesimi vardı ki Bilal-i Habeşi içerleyerek es-salatu hayrun minen nevm dedi. Yani namaz uykudan hayırlıdır. Uykunuzu bölerek namaza iştirak edin ki Allah-u Teala'nın yanında da salatınız, siyamınız, aklınıza ne geliyorsa bütün tazarru ve niyazlarınız, ibadetleriniz kabul olsun diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine Mescid-i Nebevi inşa edildikten sonra Medineli kardeşlerimizden fakir olanların, burası çok önemlidir, fakir olanlara Ashab-ı Suffa denilen ufak bir mekan, etrafı açık, üstü hurma lifleriyle örülü olan Ashab-ı Suffa. Suffa ehli diyoruz biz buna. Hiç kimsesi yok. Barınak yerleri yok. Geçim dertleri çok yüksek. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle zeki insanların toplandığı, sayıları 70 ila 400 arasında değişen Ashab-ı Suffa'yı, yani İslam tarihinde ilk öğretmen okulunu açtığını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görüyoruz. Ashab-ı Suffa öğretmen okuludur aynı zamanda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen şimdi gittiğinizde göreceksiniz. Orası zaten hala örtülmemiş, kubbesi açıktır. Ashab-ı Suffa'nın olduğu yer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeyi güzinden, zenginlerinin bunların bakımı için tevdi eylediği yerin adıdır Ashab-ı Suffa. Aynı zamanda Abdurrahman bin Sahr'ın, yani Ebu Hureyre'nin de yetiştiği Muksirun'dan yaklaşık 3000'den fazla hadis rivayet eden ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dediğinde ki sen ne kadar bu kadar çok hadis rivayet ediyorsun sözlerine, Abdurrahman bin Sahr diyor ki Ebu Hureyre kedilerin anası, babası, sahibi, yani siz diyor ticaretle uğraşırken ben peygamberin dizinde hadis tedris ediyordum diyerek kendini Allah ve Resulüne adamışlığını ifade ediyor. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i affettiği kullarının zümresine ilhak eylesin. Rabbim cümlemizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba edenlerden eylesin ve bu ittiba ile yaşayanlardan eylesin. Rabbim cümlemizi affettiği kullarının zümresine ilhak eylesin. Dualarımızı mübarek beldelerde yapılan ve kabul olunan duaların zümresine ilhak eylesin. Taştıklarımızdan emin umduklarımıza nail eylesin. Rıza illillahi teala el-Fatiha.